Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz senin göğsünü açmadık mı? Üzerinden yükünü atmadık mı? Ki o yük ağırlığından dolayı belini bükmüştü. Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz ki her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Evet, her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. İşlerinden boşaldığın vakit tekrar çalış ve yorul. Ve Rabbine rağbet et.